waye tassé mom fay li dong la won su baba na kon alal ji mu joxé amna bërepp bu mu téggu ndax passé pay li mom téwta nek soxna kon fay gi mu fay day tax mu am bo mu seyam go xamné kenn duko ci saña fay li wa tax mu né la raji yatan taw bëgg wax warud al malu al muqalahu bihi bi tabayyuni kawniha ay kawni zawjati al muqalihati ba'inan min muqalihiha waqt qulhihi لانه لم يصادف محلا وعينك لا يرد المال المخاله به ان تبين بعد القله انها كانت مطلقه طلقه رجهيه لم تنقض حدتها لانها زوجه مملوكه العصمه فيلحقها الطلاق او لكونه ولن امنك يفسخ ديف كفر بلا طلاق جلدل طسه باتاي بو جيجين سمي كونت جكرم باغال ني سيت نكات sey bi nga xamne mo ni doon sey ñoom ñaar ñepp maasu ci ne sey bu yaqula niki sey ab juroomel nga xamne dañuy maasu ci ne mom fasul sax lu mel nonu bu ci jigeen sumiko fay ci alal gannaaw ba dañ koy delu alal ja ndax lolu amul fu sumiko ga mëna teggu wa tax mu ne kanikahi khamisatin wa mahramin min nasabin aw radahin aw sihrin فيرد المال المخاله به لحدم مصادفة قلهه محلا أو لخيب خيار ولا نيل سكس خيار به جنك تي جكر جي فكوني جيجين جي دا سومي كونتي جكر باغال ني جيس ني موم كات جكر جي انو ون سكس و خامني موم جيجين جي مانا نا جيكي جيكي ген تي سيبا تودو تي فاينتي علال كون دنج كاي ديلو علالام موم لمثال كعنته واعتراضه وخسائه وجبه وجذامه وجنونه وبرصه بعد القله فلها أرجوه بالمال المقاله به هذا هو المعتمد مانام غناو بو جيجين جي سومي كو تي جكر ما نوبي نك لاي غيس ني جكر جي امي وون سيكوس تونيا سوكاي با توتي ولا اك تلي ولا داغو ساكراسيك وا يالاي ولا غانا ولا سيتي ولا ندوف يمل نونو كون dañ koy delu alalam dara du ko ci wax gané ko waaw waayu mom waxan na ci gannaaw ne wala talaqaha aw mata summa tuliha ala mujbi khiyarin fakal khadami li kon day wuté ak lola motax mu ne wa qawluhu as-sabiqu dal tek wala talaqaha aw mata summa tuliha ala mujbi khiyarin fakal khadam waxam jojé daif la won aw qala wala mu wax mom gor gi ne ko in qala atuki ndem sumi kontina mak yow fa anti kon yow talikhun aji fase nga talafan ñetti passé su gor waxe soxnam ne ko suma sumi ko yow rek dal ngay fase ñetti passé kon da melne da aj ak fasem ci ak sumi konté ak mom rek nga xamne sa yu sumi konté ak mom rek sumiko ga ak passé mi ñoy dalando su baba day melne alal ji jigen joxe amul bërepp bu mu taxaw ndax bam sumi konté ak mom rek la passé mi dal dal kon bu mu sey nek foon dañ cey mëna joxe alal wa tax bimne salasan sara bi tek ci awisna tayni wa kana talaqaha qabla zalika wahidatan aw wahidatan wa kana talaqaha qabla husnatayni thumma qala aha bimalin kon fa yarudduhu laha li khadami wujudi mahallin lil qulhi li wujudi al mu'allaq mahal mu'allaq alayhi fi waqtin wahidin bu fekkon ne kay mom da fekkal mu fasé ko ben mu ne ko nak legi sumu sumu ko tayo bagal rek fasé nga ñaar ñu dal jël ñaar ñi bolé ben bobé mu ko ñëkëna fasé ci ñëk lolu muy ñatt batay bu ne ko sumu sumu ko tayo ba nopi dal xamal ne fasé nga ben te fekk bobu nak ci ñëk lool fasé won nako ñaar kon ben bobu mu wax aj ko ci suñu konté gi dañ koy bolé ñaar ñako jëto yoy yëpp dal goor gi da wara dello alal ja la in lam yaqul du ca gënu ndé waxut salasan ñett manam bu fekké né da ko wax né ko suma suñu konté yow rek fasé nga dal ci yam waye tënku ko ci ñett mbaatun gëna ko ci ben sax waye fekkuton mu fasé ko ñaar su boba kon alali sumbi koga amna fu mu teggu ndax bu mu sey gi du jeex dalne mu ne ko in khala atuki fa anti talikhun wahidatan su baba ñaari fasé mokay war moy fasé mi nga xamné moy mum sumiko mi ak mi nga xamné aj gam ci ajan sumiko gi moko ci andi motax mu tek ci wala si mo war nako talqatani ñaari fasé manam ku wax soxnam rek ne ko suba sumiko yow fasé nga kon faawu ñaari fasé mum du ñak ndax wahidatun bil khulhi wa wahidatun bit taliqi fa in qayyada bisnatayn lazima huwa thalathun wahidatun bil khulhi wa thnatani bit taliqi su xasse sumu konté mom jëmi sumu ko gi day saxal men passé passé mu adjon tam ne ko su sumu konté yow rek passé nga dañu wagn bobay tamuy ben kon su boba ñaar lay doon patay fofu jigen ci alal jam fayon kenn du ko delo nenañu sax fa in qayyada bisnatayn lam yurad al mal aidan walakin yalsamuhu al thalath wahidatun bil qulhi wasnatani bit taliqi ana bu fekke ko waxane ko sumu sumi ko yow rek kon fase nga ñaari passé ki mu ne ko in qala atuki fa anti taliqun ithnatayn kon dañu japp ne sul betiko fase ko sumi ko gi dana andi men passé ak ñaar yi nga xamni ci la adjon tam adjiku muy ñett waye fofu nak mom nenañu du tey batay ala jam ko joxoon lew nako mom goor ga kenn duko delo jigen ja wajasa daganna shartu nafaqati waladiha shartu dunduk dawam ja muddata radahihi diub ak nampam kon fala nafaqata ditub dundu lil hamli ñeel ambuba bu fekke ne goor gi soxnam da tollu ci ëmb man na jubok mom ci ne ko lan sumi ko ci bis bo amé dom ja dirup mi ngi namp ya koy dundal xamni loolu moy alal sumi ko gi su boba nak fekk gi fekk jigen ja ëmb ci yoy jamono it du tax nak mom goor gi mu war ko dundal ci ëmb ba wa saqatat ratna nafaqatu zawji dundub jeuker ja aw khairihi bakudul mom hubu wax wa in qalaha bi radahi waladiha wa nafaqati zawjiha aw ghayrihi muddata radahi waladiha saqatat nafaqatu zawji al mashrutatu ma nafaqati radahi aw nafaqatu ghayrihi ay ghayri zawji ka shartihi infaqaha hala waladihi al kabiri aw hala ajnabiyyin kon ci gatal bu gor gi sunu ko ntek soxnam ci sama dom ci ba am yow dal mom ngay nampal lepp ya koy def buma la ci jox dara te lolou moy alal sumi ko gi waye da nga ci bolé nak mariyamay dundalale wala sama surge bi ya koy dundalale mbal demé nonu su boba dañ ci dal di génné bolé gam ci bëgg bolé bop mom jëkër ji ba kenen wasa'idun ak jëpp ndolen shurita jëpp sartef nako manam bu jubonté ak soxnam ci alal sumi ko gi dal moy dom ji ba am yow dirup muy namp lepp yow la war gannaaw bu ci dolé lenen niki mu ne ko gannaaw bu dirup namp bi jexé dañuy sart nga tégaat ci at wala ñaari at yo xamni ba tay ya koy dundal bu ko bëgg boone lolu ci alal sumi ko gi ba bu bëgg ci sartal benen sart bu bokut ak bobu yépp nenañu du war jigen ja la koy war dal mom moy jëmmé rek la wacc xalé ba ci nampal ga da yette dir bu waré namp dong lay doon waye jojo wax nak nenañu da ko wax rek waye sikondi kuñ ci tax bo xolé sara balé ak duso xi mëna la tuma ma dhakarahu al musannifu min suqwati ma dhukira wa hadami luzumihi li zawjati wa in kana huwa riwaya tabn al qasimi ham malikin da'if wal muawwalu alayhi annahu la yasqutu anha bal yalzamuha dhalika qat'an hatta qala ibn lubabata al khalqu kulluhum ala khilafi qawli ibn al qasimi wa riwayatihi ham malikin kon jappal ne lepp lu sartante ak mom rek doliko ca dundal ga soxna sa wara dundal xale bay namp lolay tam day war batay nagn ko sartante won moy min kulli sa'idin ala nafaqati radhihi fi muddati radahi sala'un kana dhalika za'idu mudafan aw la kana dhalika za'idu nafaqata zawji aw nafaqata ghayrihi aw nafaqatan lirradihi siyadatan ala nafaqati halihi fi muddati ridahi wax ji gëna woo dal mooy bu xasee sartante ak moom ne ko doom ji nu am moom ngay toppatoo ci wàllu nàmpal geeg yor bi ba kera diru nàmpal gii jeex bu sartaatee beneen sar teg ci ne ko mayit yaa may dundal ci yooyu jamono mbaa sama yaay mbaa saab surga mbaa leen lu demee noonu mbaa sax mu ne ko diru nàmp bu jeexee da nga ci tegaat ñaari at mbaa yooyu it loolu lépp day war jigéen ja da nga xasuñ ko sartante rek des ko war a topp cooj wax moo gën a wóor lim ci teg itam ne kamawti yi ni ki faatuk doom ja da ko bëgg a boole ci yi nga xam ne day wàcc jigéen ja maanaam bu fekkee doom ja daa faatu te fekk diirub nàmp ga matutit du tax jëkkër ja bëgg koo topp nag ci mu fay ko la ca des day yem foofa rek waaye moom it nee nañu sax bu fekkee ne lay aada foofu mooy ba jubóon teg sa soxna ci noonu bu doom ja faatoo te fekk diiru nàmp gi jeexut da nga koy topp mu fay la it su boobaa da koy topp rek mu fay ko muy wax naa dafa jublu kamawtil waladi qabla tamaami muddati radaahi fa yasqutu an ummihi ma baqiya wa laysa li zawji an yarjiha alayha bima baqiya minha waaye nag ay ida kaana aadatuhum hadama rujuhi wa illa rajaha alayha wa in maatat ndeem faatu na moom jigéen ja aw in qataha wala dog labanuha soowam ma aw waladat wala mu jur wala day ni ñaari doom fa xaleha kon war na ko ba jigéen ji summi ko wante jëkkëram ci kaw rek moom jigéen ji mooy nàmpal xale ba ak toppatoo ba yépp gannaaw ba nag far jigéen ja faatu te diirub nàmpal ba matut su boobaa dañuy jël ci alali jigéen ja mooy ca mirasam daal di koy mottalee la war ca nàmpal ga ndax bor la rek ne bor yépp ba tey bu dee ba mu doon nàmpal day nàmpal ba yàgg far amatul soow moom jigéen ji kon mooy def ay pexe bu dee jënd meew bu dee fay keneen mu nàmpal moo lool moo koy def bañ juboo itam ci ëmb bi mu ëmb bu juddoo moo koy toppatoo te góor gi may ko baatam far nag la mu ëmboon doon ñaari doom mbaalu ko ëpp du tee rek moom jigéen ji moom la war mooy li war a nàmpal mooy li war a toppatoo ndax loola mooy alali summikoo ga du wax ni man benn rek laa yaakaaroon ni moom la déedéet teewul nag su demee ba tële ca ñu wax góor gi moom mu def loola waaye nag bu góor gi defee loola itam dana am sañ-sañu bis bu jigéen ji mënee fay mu delluwaat ci moom mu fay ko loolee moom de moom la sara bi wax naa wa in maatatil muxaalaatu bi nafaqati radaahi qabla tamaami muddatihi fa xaleha attamaamu fa yuqasu min sarikatiha maa yutammimul xawlayni li annahu daynun tarattaba fi zimmatiha ka saa'iri duyoni aw in qataha labanuha aw waladat waladayni aw aksara fa xaleha nafaqatu jamihi maa waladat fa in hajasat fa xalal abi wa yarjahu xaleha in ay sarat wa xaleyhi war na jëkkër ji nafaqatul aabiqi dundub jaam ba daw wa chaaridi ak gëleem ga dàngang illa li charti ndari ñeel ab sart bu fekkee ne lañ summikoonte mooy jaamub jigéen ca daw mbaa gëleemam ga dàngang su boobaa bu ñu waxee ba juboo rek jaam ba wala gëleem ga dal nay dem ci moomeelu jëkkër ji nga xam ne jëkkër ji moo war a def ay pexe ci wëri nag ba jot jaam ba ak gëleem ga lu may dañoo sartante nag ne moom soxna si ci boppam moo war a fexe nag ba indi jaam ba wala gëleem ga su boobaa itam nag ñu jëfee sart booba bu dee loolaay aada it ba tey ñu jëfe aada ja laa nafaqatu janinin du ca géenu dundub mbéemur illa ba ada xuruuji yi dara ci gannaaw ak génn muy ak juddoom waxoon nañ ne manees naa def la ëmb ca biirub yaayam juddoogut manees na koo def muy alali summikoo su boobaa nag nee na duñ wax jëkkër ji ne ko yaay tàmbalee dundal yaay ji muy la ëmb muy jigéen ji ëmb déedéet yooyu jamono soxna si ci boppam moo moom yaay ja moo war di ko toppatoo ba kere doom ji judd doom ji juddoo nag jëkkër ji moom ko muy alali summikoo nag daal di wala dundal nag doom joojee wa ujj biraa forceef na leen ñoom ñaar xalaa jam hi ci ak booleem maxa ummi yi ànd ak yaayam su fekkee ne nag dañu jubo won ci def bemur muy alali summiko kon bisbu dom je juddo dañuy bañ ko len tagalé né len di forcer ñom ñaar mom jigen ji ak gor gi nga xamné légui mom mom dom je juddu né len da ngeen dogu ci ñu bokk borom ñom ñaar lool nak mëna amé ci imma bi bayhi ahadihima ma yamlikuhu lil akhar aw bi bayhihima mahan li wahidin manam kenn ci ñom ñaar bu jaayé morom ma lam mom su boba kon yaar yépp dal nekk ci genn momel ñom ñepp itam buñu mëne boole yaar yépp jaay ko kenn nit batay yépp dal nekk ci genn momel wa fi nafaqati samaratin nekk na ci dundup meñet lam yeb du mom feñut salahu ha yum nga qawlani ñaari wax bu fekke ne jigen ji da jox jëkërum meñet mo xamni tambalé gu tañ wax ngir mu nek ak summiko waaw su boba ndax mom jigen ji mo war di suxata ka topto ba kera meñet may ñor wala kay jëkër ji mo daldi wara tambalé topto meñet ma ndax mom lañ ko jox mu di summiko fofu batay amna ñaari wax nga xamne lam yabdu salahuha moy ay lam yadhhar salahuha fama tahtaju ilayhi thamaratu min saqin wa ilajin ala zawjati li tahaddur taslimha sharhan aw khala zawj li anna milkahu qad tamma fofu nak mo am qawlani fa in kana bada salahuha wa lam tahtaj li kabir kulfatin fa khalihi ujratu jazziha illa li shartin fa yu'malu bih fekke ñoron na xom nga xamni aaju wutu ciono bu am solo kon gor gi ci bopam mo wara sak meñet ma lumay dañu sartante won ne mom jigen ji moy def lolu su boba nak japp ci sartu ba wa kafat doyna al muhatatu joklante ga alal bu fekke ne jigen ji joxna alal jeukeram jeuker ja nangu te ñom ñep ñom ñaar ñep bok na xamne jigen ji bëkk ko may baata ma tax kon suñu koko dal na am bu goor ga waxul ben baatu mayna la sa baatu nangam ak nangam rek du te rek suñu koko amna wa in hulqa ndem ajef nako bi iqbad ci ak ngebal aw al adaa wala ak jox lam yahtass kon du jago bil majlis ci jotaay ba illa li qarinatin ndare ngir firnde sa yo xamne jeuker ji waxna soxnam ne ko soma joxe nangam rek de mom nga sa bop moy mayna la sa bat waye nak takuko ci bomako joxe ci jotaay bi mba lifek nangam ba dara da jek jek wax ko lol dong kon neena dañuy japp ne sa yu ko jigen ji joxe lol rek sumbi ko ga amna duñ ko tak ci jotaay bobé dong wa taxmuna bi an qala az-zawj in aqbadtini aw addaytini kaza fa anti taliqun su baba lam yahtass al-iqbad aw al-ada'u bil majlis alladhi khulqa fihi famata aqbadathu aw addathu ma talaba talukhat minhu sawa'un qabilat fi al-majlis aw la inda al-musannifi wa bin harafa wa qayyadahu ibn abd salam bi qabulha fi al-majlis wa hadha ma lam yatul jiddan bi haythu yura anna zawja lam yajhal at-tamlika ilayhi manam non ñu ko waxe sayu ko jigen ji joxe rek lolé ak lu mu yag yag muy jotaay ba muy gënaaw jotaay ba dal nay mom batam ibnu habib sallam day wax ni nak day aajo jigen ji nangu bañ ko ko waxe ci jotaay ba gënaaw ba mom sayu ko joxe baxna lu way nak mu yag lol lol ba nga xamne dañuy xamne jëkkeer ji bamuy wax itam bëggutoon nak mu aksi fi manam bamuy wax nako sayu mu joxe nangam mom sa bop itam nak bayyi ba legi ci taxuko won di wax lim wax de nak illa li qarinatin dara ngir firnde firnde ji mëna nek mom jëkkeer ci bopam mu xappati ci digg ba ne ci jotaay bi ñu tokkat la wax waxu bu ko wéso ba bok xappati wu ci digg ba ne jotaay bi waye xamé nañ ci wax ji ne jotaay bi moko tax di wax bu ko wéso taxatu koy wax su baba nak kon dara du genn jotaay bobé bi jigen ci défé loola sumi ko ga am bu ko defut sumi ko ga du am wala si ma warna fi alfin ci ab junni al ghalib ajnarja bu ko jeuker ji ne joxuma junni deureum tew may la sabat ta fek nak dëkk boobee mba réew moomee daa bari ay xeeti dërëm. Su boobaa kon dañuy seet dërëm yiñ fa ëpp jëfandikoo nga xam ne buñ nee dërëm rek moo tax ñu wax, ñu daal di jàpp ca yooya. Dafa bëgg wax wala si ma fi xulxi bi alfi dirhamin masalan wa fi lbaladi daraahimu muxtalifatun walam yuayin cheyan minha kon fa yelsamuha alxaalibu fi taxaamuli bi wala si ma war a albaynoonatu facc ga dafa jublu ak talaaxu albaa'inu in qaala ndem wax na moom jëkkër ja ne soxnaam in aataytinii boo ma joxee alfan junni faaraqtuki ma teqalikoog yow awala boog ufaariquki ma tàggoog yow muy tëggug mu daari fumi. Waaye nag boo ko defee jawaab ci in ji da nga koy jasam dal di wax ne in aataytinii alfan ufaariqki. Kon mu daal di war in fuhima ndem déggeef na al iltisaamu warlu ga. Bu jëkkër ji ne soxnaam boo ma joxee junni ma tàggoog yow moo xam dafa indi siixatul maadi muy faaraq tukki wala dafa indi tëggu mudaarihu muy ufaariq ki. Su fekkee xamee nañ ci ne moom daa waralu bu wér a wér ne saa yu ko joxee junni rek dal nay tàggoog moom muy dal nay summikoog moom. Kon saa yu ko soxna sa joxee junni rek moo xam ci jataay ba la moo xam ci gannaaw jataay ba la summikoo ko dal nay am. Lu may nag daa am firnde joo xam ne wane ne ne jataay baa ko taxoon di wax. Waaye bu dul loolu moom saa yu koy jox junni rek lépp daal di sotti du aajowa sax mu naa ko fasinaa la nangam ak nangam. Daa bëgg wax fa in aatatu al alfa min xaalibi ma samma fi l majlisi aw ba'daho ci sartub in lam tuujadd qarinatu taxsiisihi su boobaa baanat minhu bilaa inchaai talaaqin. Bu ñu xasee xam ne jëkkër ji warlu na loolu rek kon saa yu ko jigéen ci joxee loolee rek sumi kooku dal nay am. Awil waxdu wala digé ga in warrataha ndem dugal na ko guta maanaam ndem dugal na ko cib coono. In warrataha mooy addxala azawju zawjataho fi waratatin ay kulfatin wa mashaqatin bi sababi qawlihi almadkor bi an baaxat mataaxaha li tadfaxalahoo tamanahoo. Maanaam bu fekkee ne góor gi dégg nañ ci ni mu waxee ne dafa dikk soxnaam ne ko daal lii ma la wax saa yu ma ko joxee danaa la may sa baat du summikoo daal. Kon bu fekkee tax na soxna sa démarde ay démar dem ba jaral ko sax jaay ay bagaasam ndax matal lim boobee ko góor gi wax su boobaa kon su xasee indi lim boobee góor gi lu man lu may def la mu waxan mooy daal di koy may baatam. Waaye du sañ a deltu gannaaw ndax ndegam dugal na ko cib coono ba mu jaay ay bagaasam ak topp ay mbokkam démar de démar de ba indi faw rek da koy may baatam. Aw talliq nii wala mu ne ko talliq nii fasee ma talaafan ñett bi alfin ci ab junni te tallaqate mu pase waaxidatan benn. Bu fekkoon ne jigéen dane ko naa la jox junni da nga fase ma ñetti pase góor gi ne ko ay ca naka mu ko jox junni ba mu ne ko fase naa la benn. Nee nañu du tee benn rek lay doon te jigéen ñi ñàkk na ab junneem ndax ndegam moom tàggoo moom la bëgg rek te benn pase bi mën na ko su boobaa junni ba kon ñàkk na ko te benn pase bi doy na. Woo bil xag si ak ci safaan ba safaan bi nag mooy jigéen ñi ne ko naa la joxub junni da nga fase ma benn góor gi ne ko waaw naka ma ko jox junni ba mu ne ko fase naa la ñett. Kon su boobaa xam nga ne jigéen ji am na ba am lu ëpp sax lam doon sàkku. Boo xoolee saraaba nag mu naa la bu njëkk bi mu newoon fatallaqa waahidatan mu naa la fat li ànn qasdaha albaynoonatu wa qad xasalat bil waahidati fi muqaabalatin xiwadi wa kawnuha bitalaasi laa yataxallaqu bihi garadun sharxiyun haada qawlu bni lmawaas wa madhabu lmudawanati annahu laa yalsamuha al alfu illa isa tallaqaha talaasan wa laa yalsamuha cheyun min al alfi fi nasri lwaxidati. Na mu dawan andee moom mooy bu nee ko naa la jox junni bi te nga fasee ma ñett bu ko fasee benn itam sax dara war ko mum jigen ci jooni ba ndax ñettem don saku amuko waye melen wax biñu ci ko wax dal melni ne mom lañu japp aw abinni wala mu nek abinni faccal ma bi alfin ci ab jooni aw talliqni wala passé ma nisfa talqatin genn walu passé aw fi jami'i shahri wala ci mbolé wér wi fa faxalaté mu def bu neko na la jox jooni nga fasé ma passé mu facc wala na la joxub jooni ta nga fasé ma genn walu passé wala na la joxub jooni te nga passé ma passé mo xamné day dem ba wér wi dé mu yam fa bu ko jall yoyep bu wor gi nango rek dañuy japp né sumi ko amna tayit passé nako passé mo xamni amutuk fayli day wéy rek bu mu tuddé genn walu passé dañ koy mot limuy passé mu mat bu né passé bi day dem ba ci wér yi mu yam fa it du fa yam day wéy rek sar aw qala wala mu wax mom gor gi bi alfin ci ab jooni xadan ci ëlëk fa qabilat te mu nangu mom jigen ci fil hali ci saasay saasa bu ko gor gi né dañuy jubo ci bu suba bu ëlëk nga jox ma ab jooni ta may la sabat jigen ji ne ko tay tay la lay jox ab jooni nga may ma sabat dal dikoy jox jooni su boba dal nay soti moy sumi ko dal nay am duñ xaar ba ëlëk lepp day soti fi saasa moy la simahu at talaqu fil hali wala simaha al musamma kadhalik aw bi hadha al harawi wala ci mire malan mi ko juk harawi fa iza huwa amt lumay mom marawiyun ko juk marwala marwa dafa nek ab dekk ci khurasan manam jigen ji da yor am malan gor gi ko jox ma malan mi nga xamne harawiyu la tamay la sabat mu ne ko ay ca nako mu ko jox nekitu yo mom du harawiyu marawiyu la wa su baba du ci wañi dara ben rek la mo mu ne ko won jox ma dal yi nga xamne marocain la muy sunu sumiko mu jox ko nekitu yo du ay marocain ñu ñu liggéey Thailand la wala Amérique ba fenen it du té rek sunu ko ga amna aw wala mu sunu konté ak mom bima ci la nga xamné fi yadi ha nek na ci loxol jigen ja wa fihi te xeyna mu nek ca wa fiha mo gëna ni yalla ci yadu waye sala bi neena wa dhakkaraha bi i'tibari kawniha hudwan dako jappé hudwan ab ciir tax mu ni wa fihi baña wax wa fiha mutamawwalun luñ mëna tuddé alal aw la wala deet halul ahsani ci la gëna rafet fa ibn abd salam da wax ne su goor gi ne won jigen ji jox ma li ci sa loxo du sumi konté fekk jigen ja da nga loxom non rek waye xamuñu sax loxo ba dara alal nek na ci am det man na mu ngub ci aw doj ba sax nga bul dara dara ci loxo ba ko it neena su goor gi nango sumi ko mom ci lam ngub ci loxom rek jeexna momu fekk mu ngub ko ci loxom rek boko joxe moy sumi ko ka bu fekke nga buton dara it tuté sumi ko nañ rek mom atax mana awla moy ay aw laysa fiha mutamawwalun bi an lam yakun fiha shay'un aslan aw fiha annahu hasatin mimma la qimata lahu qayt fa tabyin minhu hal ahsan hind ibn abd salam qala wa huwa al aqrab wa huwa qawlu abd al malik li annahu abanaha mujawwisan lidhalik wa da melni malik ak ñu bari dañ ne su boba sundi ko ko du war gorga te allah xam itam ñak war gogu la rafetlu la in qalahatu waxunu ndem sumi konti nak mom bima ci lo xamne la shubhata detum leunt laha di ñeel jigen ji fi ci lolé bu jigen ji sundi konti ak jëkërum jox ko alal jo xamne amul len lu wara tax mu japp ne moko mom mom jigen ji ba sañ ko joxe ndax woor na ko ne mom luñu sacc la mba luñu ëpp doole nit nango ko ci mom rek la mba ndinkan la ba nopi teewul nak mu jox ko jëkërum bi alal sumi ko bu foba bu boba jëkër ja sumi ko ga du ko war waye nak man nga delu ci gannaaw leral nan fofu la ci aju aw bitafihin wala ci aji yes sumiko kem batu tafih mom day firi aji ñak solo ay qalilin jiddan.